Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна. У студыі Вольга Караткевіч, добры дзень. На працягу гэтай гадзіны вы пачуеце: вострая брама, адкуль і як прыходзяць людзі ў карныя органы. Аўтар перадачы Сергій Дубавец прапануе інтрыгоўны загаловак. Лукашэнка, латвійскі агент. У дайджэсце начной свабоды ўрыўкі інтэрв'ю з Аленай Захаранкай, Вітаўтасам Ландсбергісам, Станіславам Шушкевічам і паслом Ізраілю ў Беларусі Зыевам Бен-Ар'е. Праскай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. Парламенцкія выбары, якія адбываюцца ў Сербіі, назіральнікі называюць самымі значнымі з моманту падзення рэжыму Слабадана Мілошавіча ў 2000 годзе. Чакаецца, што ў галасаванні прымуць удзел каля 7 мільёнаў сербаў. Жыхарам краіны належыць зрабіць выбар паміж радыкальнай партыяй і альянсам праеўрапейскіх сілаў, які ўзначальвае прэзідэнт Барыс Тадзіч. Вось што сказаў на выбарчым участку ў Белградзе дзеячы прэм'ер Сербіі Ваіслаў Каштуніца. Смотрим, да вельмі важна, да се после избора vrlo brzo obrazuje nova vlada. Я думаю, вельмі важна, калі б хутка пасля выбару быў сфармаваны ўрад, калі б захавалася адзінства дзяржавы і быў забяспечаны прагрэс, сказаў Ваіслаў Каштуніца сёння ў Белградзе. Колькасць загіблых у выніку цыклону, які абрынуўся на Бірму, перавысіла 29 тысяч чалавек. Гэта паведамленне прагучала сёння на дзяржаўным тэлеканале. Паводле ўладу краіны, разам са зніклымі людзьмі колькасць ахвяраў перавышае 33 тысячы. Тым часам Міжнародная федэрацыя Чырвонага крыжа паведаміла, што адзін з яе грузавых караблёў, які перавозіў прадукты для пацярпелых ад цыклону жыхароў Бірмы, затануў у дэльце ракі Іравадзі. Прадстаўнікам экіпажу ўдалося выратаваць. Міжнародныя гуманітарныя арганізацыі папярэджваюць пра небяспеку росту колькасці загіблых у Бірме. Паводле іх ацэнак, у выпадку, калі ў пацярпелыя ад стыхіі раёны тэрмінова не будзе дастаўлена дапамога, могуць загінуць прыкладна 1,5 мільёна чалавек. Паводле ААН, колькасць загінулых ужо перавысіла 60 тысяч чалавек. Больш за 200 вязняў кандагарскай турмы на поўдні Афганістану, якія падазраюцца ў дачыненні да талібану, працягваюць галодны страйк у зняволення. Паводле прадстаўніка мясцовай кандагарскай рады, зняволеныя не ідуць ужо прыкладна 6 дзён і знаходзяцца ў цяжкіх санітарных умовах. Вязні патрабуюць адвакатаў на час судовых допытаў і слуханняў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лібанскія войскі займаюць пазіцыі ў горадзе Трыпалі на поўначы краіны, дзе мінулай начы мелі месца жорсткія сутычкі паміж прыхільнікамі Хезбалы ды ўраду. Карэспандэнты паведамляюць пра перастрэлкі з выкарыстаннем аўтаматаў і гранатамётаў. Тым часам у сталіцы Лібану пасля 4 дзён узброенай вайны ўстанавілася адносна спакойная абстаноўка. У Багдадзе ўступіла ў сілу мірнае пагадненне паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Паводле паведамлення, умовы пагаднення выконваюць абодва бакі, а таму узброеныя сутыкненні ў краіне спыніліся. Судан заявіў пра разрыў дыпламатычных дачыненняў з Чадам. Гэта зроблена пасля нападу паўстанцаў з правінцыі Дарфур на горад Амдуран, непадалёк ад суданскай сталіцы Хартум. Прэзідэнт Судану Амар Башыр паведаміў пра гэта па нацыянальным тэлебачанні. Паводле суданскага боку, напад ажыццявіў Чад. Улады Чаду абвяргаюць гэту інфармацыю. Суданскі ўрад заяўляе, што захоўвае за сабой права на дзеянне ў адказ. Упершыню ад пачатку кампаніі на вылучэнне ў кандыдаты на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама атрымаў перамогу па колькасці супердэлегатаў, якія гатовыя падтрымаць яго кандыдатуру. Пра свой намер падтрымаць Абаму 10 траўня заявілі яшчэ 4 прадстаўнікі партыйнай эліты. Двое з іх раней аддавалі перавагу сенатару Хілары Клінтон. Супердэлегатамі з'яўляюцца сябры кангрэсу, губернатары, экс-прэзідэнты і віцэ-прэзідэнты, а таксама актыўныя дзеячы партыі. 26-гадовая дачка амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша Джэна выйшла замуж. Яе абраннікам стаў сын палітычнага дзеяча штату Вірджынія Генры Хаджара. Вяселле прайшло ў амерыканскім фамільным ранчо ў Тэхасе. На яго былі запрошаныя прыкладна 200 чалавек. эфире Радио Свобода. С вами Ольга Короткевич. На працягу гэтай гадзіны вострая брама. Адкуль і як прыходзяць людзі ў карныя органы? Аўтар перадачы Сергій Дубавец прапануе інтрыгоўны загаловак «Лукашэнка – латвійскі агент». У дайджэсце «Начной свабоды» урыўкі з інтэрв'ю з Аленай Захаранкай, Вітаўдасам Ландсбергісам, Станіславам Шушкевічам і паслом Ізраілю ў Беларусі Зыевам Бэнар'е. Каго б з тых, хто быў выхадцам з Беларусі, назвалі знакавымі? Конечно, я должен был бы назначаць палітыкаў, і тым не менш я начну з Элиэзера бен Іуды, чалавека, который, як кажуць, возродил язык іврит. Каго б з тых, хто быў выхадцам з Беларусі, назвалі знакавымі? Конечно, я должен был бы назначаць палітыкаў, і тым не менш я начну з Элиэзера бен Іуды, чалавека, который, як кажуць, возродил язык іврит. Зараз прагучыць перадача «Вострая брама», яе аўтар Сергій Дубавец. Ну, а я перад гэтым нагадаю наш телефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Адрас у інтэрнэце www.svoboda.org. Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. У размовах пра характар сённяшняй улады ў Беларусі непазбежныя пытанні, адкуль гэтыя людзі паходзяць і з кім у гісторыі сябе атаясамліваюць. Выснова атрымліваецца парадаксальная. Паходзіць большасць наменклатуры з тых сем'яў, якія пацярпелі ад сталінскіх рэпрэсіяў, ад НКВД. Але атаясамліваюць яны сябе з тымі, хто гэтыя рэпрэсіі ажыццяўляў, з НКВД. Інфармацыя пра рэпрэсаваных дагэтуль закрытая ў архівах КГБ, але стакроць больш схаваная там сама інфармацыя пра тых, хто рэпрэсаваў. Са скупых звестак, што здабытыя і апублікаваныя насуперак волі цяперашняй улады ў кнігах Александра Лукашука і Леаніда Маракова, а таксама на нашым сайце martyrolog.org, відаць, што сярод следчых НКВД, сярод членаў троек, двоек і асобых нарадаў, гэта значыць тых, хто непасрэдна выпраўляў людзей на расстрэлы і катаргу, ёсць і дзеячы мясцовай гадоўлі, але іх адзінкі. Асноўная маса – людзі яраслаўскія, іркуцкія, арлоўскія, разанскія, адным словам, расейскія. Здавалася б, лагічна якраз у іхных спісах адшукаць прозвішчы Лукашэнак, Пяткевічаў, Козікаў, Сідорскіх, Гайдукевічаў, але іх там няма. Затое ёсць гэтыя прозвішчы ў спісах рэпрэсаваных. Лукашэнка Андрэй Сямёнавіч, калгаснік калгасу «Чырвоны сцяг» у вёсцы Бяззубінкі Расонскага раёну. У 1937 годзе арыштаваны і асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўнага лагеру. Лукашэнка Барыс Александрович, калгаснік у вёсцы Шатрава Расонскага раёну. У 1937 асуджаны як агент польскай разведкі да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў полацкай турме 28 снежня 37 году. Лукашэнка Марыя Мікітаўна, 1924 году нараджэння, з вёскі Вітынь Касцюковіцкага раёну Магілёўскай вобласці, настаўніца. У 1947 годзе за антысавецкую агітацыю асуджаная на 7 гадоў лагеру. — Гэтай настаўніцы Марыі Лукашэнцы на момант прысуду не было і 23 гадоў. Аднак у пералічаных біяграмах уражвае не гэта, а тое, наколькі яны тыповыя сярод дзясяткаў тысяч падобных. Паміж усіх маіх лукашэнак на пэўную адметнасць прэтэндуе хіба што вось гэты. Лукашенко Павел Карпович, 1890 года нараджэння, калгаснік у калгасе імя Дзяржынскага у вёсцы Сідоранкі. У 1938 асуджаны пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент латвійскай разведкі да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 19 лютага 1938 году. Вядома, прозвішчы гэта простыя супадзенні, хоць хто ведае, якім чынам і праз што перадаецца ў людзях адмысловая энергетыка і чые нам іншы раз сняцца дзіўныя сны. Не сакрэт, што цяперашні кіраўнік краіны ў адрозненне ад папярэднікаў старанна ахоўвае таямніцу свайго паходжання. Бацькі ён не ведаў і жыве з прозвішчам маці. Такая сакрэтнасць характэрная для каланізатараў або аўтарытарных папулістаў. Узорам тут, безумоўна, выступае Гітлер, які не належаў ані роду, ані сям'і, а толькі ўвесь і цалкам нямецкай нацыі. І жонкі ў яго не магло быць, бо жонкаю героя была ўся Беларусь, то бок Нямецчына. Следам за кіраўніком і ягонае атачэнне пачынае абсякаць хвасты, прыкметы паходжання. Цяпер нават пры прызначэнні на высокія пасады друкаваць біяграфію чалавека з прыкметамі паходжання не модна. Напрыклад, у фігуранта з прозвішчам Янчэўскі у біяграфіі сказана, што нарадзіўся ў горадзе Барысаў, а у фігуранта Пяткевіч, што ў Менску. Хто былі бацькі і дзяды, з якіх яны вёсак ці рэгіёнаў, не ўдакладняецца. Картатэкі рэпрэсаваных у Беларусі раскрываюць цэлыя гнёзды і Янчэўскіх, і Пяткевічаў на тэрыторыі нашай краіны. Але цяперашняя ідэалогія не прадугледжвае ў чалавеку якога-кольвек чалавечага паходжання і тым больш звязаных з гэтым паходжаннем уплываў на характар і схільнасці фігуранта. Ён быццам гамонкулюс або чалавек з прабіркі. Не дрэва, а тэлеграфны слуп. Так лягчэй выстаяць і ні за што не зачапіцца ў інтрыгах ды віхурах уладных калідораў. А што пры гэтай выхалашчанасці ўлада апынаецца цалкам паза культурай, у самым шырокім сэнсе гэтага слова, дык культурай вырашылі ахвяраваць. Такім чынам, папулісцкі характар аўтарытарнай улады стаў прычынай таго, што фігуранты афіцыйнай беларускай палітыкі выступаюць не на баку рэпрэсаваных продкаў, а на баку тых, хто іх продкаў рэпрэсаваў. Ствараюць лініі Сталіна, усяляк замінаюць людзям ушаноўваць памяць бязвінных ахвяраў у месцах масавых пахаванняў, даюць цалкам тэндэнцыйныя ацэнкі гісторыі, як, да прыкладу, гэтае на сайце КГБ РБ. Вось што там сказана пра сталінскія рэпрэсіі і ролю ў іх слаўных чэкістаў. Пасля сканчэння грамадзянскай вайны неабходнасць у спецыяльным органе, які меў надзвычайныя правы і паўнамоцтвы, адпала, і ЧК была ліквідавана. Яе пераемнікам стала утворанае 1 сакавіка 1922 году галоўнае палітычнае ўпраўленне пры ЦВК Беларусі, а з 15 чэрвеня 1934 НКВД БССР. Асноўнай задачай гэтых органаў з'яўлялася барацьба са шпіянажам, дыверсіямі і тэрорам. Іх супрацоўнікі ўжо ў тыя часы ажыццяўлялі складаныя мерапрыемствы супраць замежных падрыўных арганізацый, дзейнічалі высокапрафесійна і вынікова. Трагічныя падзеі 30-х гадоў 20-га стагоддзя крануліся і органаў дзяржбяспекі. Рэпрэсіям падвергліся 23 тысячы чэкістаў, прычым загінулі найлепшыя – прафесіяналы, паплечнікі Дзяржынскага, людзі незвычайныя, з багатай і датклівай душой, якія беззапаветна служылі радзіме і змагаліся за светлую будучыню краіны. Thank you. тое, хто рэпрэсаваў 23 тысячы людзей з багатай і датклівай душою, на сайце КГБ не сказана. Хто рэпрэсаваў усіх 600 тысяч людзей. Гэта афіцыйная статыстыка да лукашэнкаўскай пары таксама. Ні слова пра рэпрэсіі не сказана і на афіцыйным партале прэзідэнта РБ. Прыярытэт улады ў чыстым выглядзе прымусіў палітыкаў адмовіцца ад рэпрэсаваных продкаў, бо на добры лад гэта яны, палітыкі, павінны былі распачынаць шэсці ў курапаты, ініцыяваць стварэнне падобных мемарыялаў і музеяў. Але яны зрабілі наадварот. Бо ў залатых прамянях сталінскага сонца можна, па-першае, цалкам ігнараваць законы і канстытуцыю, чым адразу адзначыўся Лукашэнка на пасадзе кіраўніка. Можна беспакарана сканцэнтраваць усю ўладу ў адных руках і правіць краінай бясконца доўга. Можна беспакарана распраўляцца са сваімі палітычнымі апанентамі. Па-другое, можна не займацца нацыянальным будаўніцтвам і трымаць народ у завіслым стане паміж формамі насельніцтва і нацыі. А ў такім стане людзі не здольныя кансалідавацца вакол ідэі перамен. Яны нічога не вырашаюць на выбарах, яны апускаюцца да першасных патрэбаў і па сутнасці не з'яўляюцца грамадзянамі сваёй краіны, бо ад іх не залежыць нічога. Як ні круці, а супольная памяць пра ахвяры аб'ядноўвае людзей, яны перастаюць быць безгалосою масай. У народа праразаецца свой голас. Нацыя, як жывы арганізм, ужо сама становіцца гарантыяй ад беззаконня і рэцыдываў сталіншчыны. Але гэта зусім іншы тып дачыненняў улады і народа. Каб ацаніць маштабы сталіншчыны ў Беларусі, дастаткова сказаць, што паходжанне нашай наменклатуры, карані гэтых людзей, лягчэй знайсці ў архівах рэпрэсіяў, чым у звычайных гістарычных архівах, дзе захоўваюцца генеалогіі роду. Чытаючы картатэкі рэпрэсаваных, міжволі звяртаеш увагу на знаёмыя прозвішчы. Вось Константин Павлович Кебіч, асуджаны і расстраляны ў 1937 за антысавецкую агітацыю. А вось Фома Піліпавіч Лучанок, селянін з вёскі Ганаполля і гуменскага павету, арыштаваны і расстраляны яшчэ ў 1921 за дэзертырства і рабаўніцтва. Селянін Алексей Еўдакімавіч Козік, як агент польскай паліцыі, у 1941 быў адпраўлены ў папраўча-працоўны лагер у Сібір і там менш чым праз год памёр. Козік Васіль Антонавіч быў сігналістам блёкпаста на станцыі Слаўная Талачынскага раёну і пайшоў у гулах як нямецкі шпіён. Сустракаюцца і козікі-палякі, іх расстрэльвалі на месцы ў Беларусі. Козік Язэп Францавіч быў беларусам. У 1951 яго асудзілі як пасобніка нямецкіх акупантаў і далі 10 гадоў лагера. Паваенныя суды над пасобнікамі сканчаліся звычайна падобнымі прысудамі. У адрозненне ад судоў 37-38 гадоў, калі за шпіянаж і антысавецкую агітацыю давалі, як правіла, вышэйшую меру пакарання. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Сярод шматлікіх рэпрэсаваных гайдукевічаў сустракаюцца памочнік майстра збройнай майстэрні, баец пажарнай аховы, селянін, інвалід, беспрацоўны, шмат гайдукевічаў. Судзілі іх за рознае і, па сутнасці, за адно. За антысавецкую дзейнасць і агітацыю, удзел у контррэвалюцыйных арганізацыях і шпіянаж на карысць Польшчы. Большасць гайдукевічаў былі расстраляныя ў Менскай або Чэрвеньскай турме, і толькі адзінкі атрымалі катаргу. Рэпрэсаваных шэйманаў у картатэцы КГБ толькі два, і абодва габрэі. Сымон Масеевіч з Капыля быў студэнтам хімфаку БДУ. У 1934 яго расстралялі за антысавецкую дзейнасць. А Шмерка Шмеркавіч паходзіў з Гомеля, быў начальнікам электрастанцыяў Менска, жыў у цэнтры сталіцы на вуліцы Энгельса. У 1936-м асобая нарада асудзіла яго за контррэвалюцыйную трацкісцкую дзейнасць і незаконнае хаванне зброі на 5 гадоў катаргі. Што было з ім наступныя 15 гадоў, невядома, але ў 1951 ён атрымлівае новы тэрмін і ссылку, пасля чаго апынаецца ў Краснаярскім краі, дзе працуе на Чыцінскай ЦЭЦ-9. Гэта значыць, пранёс чалавек праз усе выпрабаванні, вернасць прафесіі і электрычнасці. Натуральна, не адныя ўладныя прозвішчы сустракаюцца ў картатэках КГБ. Ёсць і анамастыка дэмакратычнага лагеру. Вялікае мноства пазнякоў з самых розных рэгіёнаў Беларусі сведчыць толькі пра пашыранасць гэтага прозвішча. Цікава, што пазнякі сустракаюцца не толькі беларусы ці палякі, але і латышы, і габрэі. Пазняк Дамінік Геранімавіч нарадзіўся ў люцынскім павеце, латыш з сялян, машыніст паравознага дэпо ў горадзе Полацак. У 1938 годзе за шпіянаж на карысць Польшчы асуджаны да вышэйшай меры пакарання, расстраляны. Пазняк Герцберкавіч нарадзіўся ў 1888 годзе ў мястэчку Рака ў Менскай губерні, вартаўнік складоў фабрыкі камунарка ў Менску. Жыў на вуліцы Рэспубліканскай 23, кватэра 11. У 1935 годзе за недоносніцтва аб контррэвалюцыйнай дзейнасці асуджаны на 3 гады высылкі ў Казахстан. Доўгае чытанне архіўных картатэк КГБ карэктуе погляд на многія рэчы. Адно нязменнай застаецца рэакцыя на рэпрэсіі супраць старых, дзяцей, жанчын. Пазняк Алена Антоновна, 1908 году нараджэння, калгасніца калгасу «Орка» ў вёсцы Коласаўшчына Капыльскага району Менскай вобласці. За садзеянне шпіянажу ў 1938 годзе асуджаная да вышэйшай меры пакарання, расстраляная ў слуцкай турме 25 жніўня 1938 году. Сустракаюцца сярод рэпрэсаваных пазнякоў і нацдэмы, нацыянальныя дэмакраты, у чым і заключаецца іх галоўная віна. Пазняк Станіслаў Іпалітавіч, 1911 году з вёскі Юрздрыка Чэрвенскага раёну, беларус, начальнік няведамаснай аховы спіртзаводу «Раванічы». У 1935 годзе як член контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганізацыі асуджаны на 3 гады лагераў. Рэпрэсаваныя Меленкевічы ў картатэцы КГБ таксама прадстаўляюць розныя нацыянальнасці, што характэрна для гістарычнай віленшчыны. Да прыкладу, калгаснік з калгасу «Маяк» сацыялізму Александр Вікентьевіч Меленкевіч быў літоўцам, а расстралялі яго ў 1937 як польскага шпіёна. Нармавальнік фабрыкі «Чырвоная зорка» ў Чашніках Віленчук з паходжання Язэп Александрович Меленкевіч быў палякам. Яго ў тым самым годзе расстралялі як члена шкодніцкай групы. Звяртае ўвагу, што і ўсіх астатніх Меленкевічаў з майго спісу расстралялі. Адзінаму ў картатэцы Казуліну пашанцавала крыху болей. Казулін Іван Александрович нарадзіўся ў вёсцы Залогі Невельскага раёну, беларус з сялян, меў аднаасобную гаспадарку ў вёсцы Бухава Расонскага раёну. У 1937 годзе за антысавецкую агітацыю арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў папраўчапрацоўных лагераў. Шмат пра што распавядаюць прозвішчы і лёсы рэпрэсаваных землякоў. Часам адукуюць, як, да прыкладу, мноства Шастаковічаў, якіх усіх бралі ў Лагойскім ды Плешчанецкім раёнах, быццам намякае, што і славуты расейскі кампазітар Шастакович адсюль. Так і ёсць. А часам зноў расказваюць пра кур'ёзы, ад якіх толькі усміхнешся горкай усмешкай. Як, да прыкладу, гісторыя Гітлера. Праўда, не тутэйшага, з паволскіх немцаў, але рэпрэсавалі яго тут. Гітлер Антон Якаўлевіч нарадзіўся ў 1886 годзе ў вёсцы Сямёнаўка Канышаўскага павету Саратаўскай губерні, немец, сялян, непісьменны, каналізатар 15-га пагранатраду ў пасёлку Студзянец Заслаўскага раёна Менскай вобласці. У 1938 асуджаны тройкай за шпіёнскую дзейнасць на 10 гадоў лагеру. Гэта значыць, што ўсю вайну Антон Гітлер выжываў на катарзе ў Сібіры. Можна толькі ўявіць, як яму было з такім прозвішчам, і ці выжыў, невядома. Раз нечаканыя падабенствы ставяць у тупік, бо цяжка зразумець, што гэта кур'ёзнае супадзенне ці заканамерная паўтаральнасць гісторыі. Многія памятаюць нядаўні сюжэт, калі студэнтку Татяну Хому выключылі з універсітэту за тое, што яна паехала за мяжу на міжнародную канферэнцыю. Толькі ў выпадку Татяны Хома гэта прозвішча, а ў КГБшнай картатэцы мне трапілася Хома імя. Форштер Хома Мейераўна, габрайка, студэнтка Менскага мединституту. У 1937 годзе асуджаная за нелегальны пераход мяжы да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў Менскай турме 20 лютага 1938 году. Распавядаючы пра такі лёс, я зусім не імкнуся напальваць жарсці альбо, крый Божа, сурочыць. Факты, супадзенні, падабенствы быццам самі чапляюць цябе за крысо. Абярніся, падумай, якія сэнсы затоеныя ў гэтым жыцці, якое нібыта мірна плыве вакол цябе, і якім чынам гэта ўсё можа раптам выбухнуць. Як тады? Няўжо тая Хома Форштер, што кіравалася хутчэй за ўсё да сваякоў у Беласток, адкуль была родам, магла дапусціць, што толькі з-за гэтага яе... А яшчэ згадваюцца сённяшнія праграмы навучання апазіцыйнай беларускай моладзі за мяжой, але ў люстэркавым адбітку. Колісь моладзь з бесчалавечнай панскай Польшчы, наслухаўшыся пра шчаслівую краіну саветаў, імкнулася ў менскія універсітэты на вучобу, а станавілася гумусам для ўзгадавання чыёйсьці абстракцыі шчасця. Хоць бы нейкі сэнс быў у гэтых ахвярах, хоць бы хто на іх нажыўся, ці замкі будаваў з трупаў, а так бессэнсоўная смерць, без ніякай сэнсоўнай мэты, нават самай злачыннай, чысты абсурд. Можа быць, таму так і не дайшло і не даходзіць да многіх нашых суайчыннікаў тое, што адбылося. Бо нібыта і не злачынства гэта ўсё было, ніякай карысці нікому ад гэтага не выпала. А значыць, стыхійнае бедства, як цунамі, як цісканіна ў пераходзе метро Няміга, ніхто не вінаваты, бо ніхто ад гэтага нічым не прыбыў. Сталіншчына як іржавы дэтанатар абсурду ў зарадзе мінуўшчыны. Зарад мінулага можна толькі ўзарваць, абясшкодзіць. Час ад часу сродкі масавай інфармацыі паведамляюць пра такія здарэнні. Іншая рэч, ніхто не ведае, дзе гэтыя снарады закапаныя і колькі іх ёсць наогул. Магчыма, знаходзіць і абясшкоджваць іх мы будзем на працягу ўсёй агляднай перспектывы нашага існавання. І з кожным абясшкоджаным беларуская зямля будзе рабіцца больш бяспечнаю для жыцця. Падачу «Вострая брама» падрыхтаваў і вёў Сергій Дубавец. Ці будзе Дмітрий Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна? Ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў прэсскім акцэнце разважаюць карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліскі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман. Праскі акцэнт у наступнай гадзіне сённяшняй праграмы, а таксама ў паўторы ўвечары ў панядзелак. У эфіры «Свабода», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях гучыць дайджэст «Начной свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на гэтым тыдні былі дачка генерала Захарэнкі Алена, 9 год таму ў Менску, непадалёк ад уласнага дома, пры невысветленых абставінах знік яе бацька, былы міністр унутраных справ Беларусі, адзін з лідараў дэмакратычнай апазіцыі Юры Захарэнка. Ізраільскі амбасадар у Беларусі, перакладчык беларускай літаратуры на мову іўрыт Зеев Бен Ар'е. На гэтым тыдні дзяржава Ізраіль святкавала 60-ю гадавіну свайго стварэння. Колішнія дэпутаты Верховнага Савету СССР, экс-спікер літоўскага сейму Вітаўтас Ландсбергес і экс-старшыня беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч. Разам з жыхарамі горадня абодва палітыкі абмяркоўвалі пытання, што ёсць дзяржаўнасць. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вела Вольга Караткевіч. У эфіры «Начная свабода», вітаю вас. Гасцямі «Начной свабоды» сёння літоўскі палітык Вітаўтас Ландсбергес і былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Вітаўтас Ландсбергес пракаментуе апытанне, што для беларусаў азначае дзяржаўнасць. Белорусская государственность на данный момент меня не устраивает совершенно. Ее нет просто. Не могу понять, мы кусок России или верх Украины. Я не понимаю политику наших властей. Наши люди, потому что живут, боятся постоянно. И на самом деле никто даже не задумывается, есть у нас эта государственность или нет. Конечно, это важно для самих белорусов, то, что они живут в своей стране, на своей земле, имеют свою державу, свои обычаи есть. Поэтому они живут на своей земле. Беларусь хорошая страна, только чтобы еще на белорусской мове размовляли, все было бы лучше. А то как-то в каждой стране язык, а у нас смешанное все. Можно работать. Есть колбаса, есть тепло, уют, одежда. У нас есть все. Денег не хватает, ну, их никогда не хватает. Если мы будем получать миллионы, миллиарды, нам все равно будет чего-то хотеться. Умудряемся куда-то ездить, отдыхать. Мне нравится, что у нас чисто, комфортно. Независимость от других государств, стран, чтобы мы ни от кого не зависели. И что мы хотим, чтобы у нас было все лучше, лучше всех, чтобы все радовались жизни, счастливы были, в достатке. Чтобы ни от кого не зависели, чтобы другие страны нами не командовали, развивали свою хорошую экономику, процветали. Политическая независимость, экономическая независимость – это свобода других. То есть мы должны руководить сами своей страной, независимо от других стран. Внутренняя политика лично меня устраивает, внешне не очень. Пытание прогучало у городни про то, что для вас белорусская державность. А сейчас я попрошу наших суразмовцев, наших собеседников, скажите ваш комментарий на то, что вы услышали. С нами на связи в Брюсселе литовский политик, один из основателей теперешней литовской государственности, это Витаутас Ландсбергес. Я не не услышал мысли о свободе человека, о независимости самого белорусского общества, как оно определяет свою судьбу или только полагается на держателя власти и его силовые структуры, которым надо приспособиться и там получать колбасу или какую-то зарплату, и вроде бы все на этом кончается. Кто-то упомянул про белорусский язык. А какое отношение белорусов к тому, что школы почти полностью уже ликвидированы, где преподавалось на белорусском? И что белорусский язык вытеснен, и он обречен при теперешней политике, теперешней власти. И как белорусы могут определиться тут, если они не согласны, или они согласны, или они знают, что они ничего не могут сделать. Они, под властью. А как вы думаете, что делать, если они думают, что ничего нельзя сделать? Зачем тогда вообще говорить о государственности? Государство – это не какая-то клетка. Государство – это сообщество этих людей, которые создают и свои управленческие структуры, и свои экономические, и просветительские, и социальные структуры. И это люди должны делать так бы нормально, сообща и осуществляя свою волю путем демократических выборов и самоопределения в негосударственных организациях. Но ведь в Белоруссии это почти что не дозволено, или негосударственные должны быть государственными, должны слушать держателя. Если с нами на связи Станислав Шушкевич, может быть, есть какая-то реплика в ответ? По-белорусски мне сказать, по-русски. А это вы у Витутаса спытайтесь. Я лучше буду говорить по-русски, я знаю, кто прекрасно знает русский язык. Вы знаете, я полностью согласен с господином Ландсбергисом. Дело в том, что у нас абсолютно подавлено гражданское общество, и создаются искусственные структуры, понимаете, людей принудительно загоняют в так называемую Белую Русь, это будет что-то типа партии власти. Людей лишают возможности пользоваться родным языком. Я, например, обратился сейчас с письмом в Конституционный суд на белорусском языке. Я был поражен, мне ответ снова же прислан на русском. Станислав Станиславович, я вас перебью. Я не знаю, как это можно забронить человеку корыстаться родной мовой. Але человек хочет, как ему и держава отказывала народной мове. Но он повинен за это змагаться. Вот только что спадар Вітаўтас, он сказал, что за это треба змагаться. Как же можно змагаться, коли згодно закону белорусская мова является равноправной с русской, але вы не маете ни суда, ни суд не працуя на белорусской мове, ни ма заградавства на белорусской мове. Это фарс, так как было в былым Советском Союзе. Тому что наша улада... Но в былым Советском Союзе были диссиденты. У сучасной Беларуси, современной Беларуси, это покольки наш, другой суразмолца слушает, у нас нет диссидентов, у нас есть оппозиционеры, у нас есть люди, которые представляют какие-то интересы, в которых заинтересованы западные страны или там внутренние силы, но диссидентов нет. Кто за это будет бороться? Но у нас нет и оппозиции в западном смысле этого слова, потому что, в общем-то, оппозиция не имеет никаких прав, нет вольных масс-медиа. Но права оппозиции права не дают, оппозиция права получает. Так вот, оппозиция наша — это фактически диссиденты, поэтому говорить, что их нету, они есть. Но другое дело, что есть сильнейший механизм подавления, и это горячо приветствует Россия. Понимаете, в чем дело? Если западные страны видят фальсификацию выборов и не признают, то Россия в силу сложившихся там традиций, я бы сказал, такой наглой государственности, она все это признает, и, понимаете, она признает эту фальшь, и поэтому очень трудно противостоять вот этому гигантскому соседу, которому так нравится наша власть, потому что он ею может помыкать, как хочет. Там было что-то сказано про отсутствие диссидентов или оппозиционеров. По-моему, это действительно это одно и то же. Но сказать, что тут нет убеждений, нет стремления провести какие-то принципы в жизни, а просто интересы групп, это уже сказать неверно и нехорошо, некрасиво даже. Вот там, где руководители оппозиции Белоруссии, которых убили, которые уже 10 лет или больше под землей или где-нибудь в болотах выброшены. И они что? Каким интересом они служат? Они, их интерес была Беларусь лучше, чем та, которую создали вот группы около диктаторов. Они хотят другую Беларусь. Это и есть, ну, можно назвать это интересом, но интерес имеет оттенок какой-то выгоды. А тут прежде всего о другом идет речь. О лучшем, более достойном самочувствии людей, не доведенных до какой-то там крепостного подчинения, который каждый, в любой момент можно наказать, лишая работы, и если он там что-то говорит неугодное властям. Это же практикуется. Это такой социальный террор. И под таким давлением, когда живет общество, ну что ж, оно может приспособиться и быть в таком полурабском состоянии. Но если находятся люди, которым это не по духу, и они не идут на сопротивление этому злу, то их стоит уважать. Скажите, господин Ландсбергис, когда и в чем самым важным вам нужно было идти на компромиссы в решении государственного вопроса? Однажды у меня, я говорю, был спор по телефону с Вашингтоном. Почему Литва не идет на компромисс с Горбачевым? Вот. И я им должен был объяснять там сенатору, который говорил от имени президента, что от нас требуют капитуляции. А называют это компромисс. Литва предлагает множество компромиссов. Но нет. В определенных рамках, которые не переходят в капитуляцию. Вот и так я и отношусь к этим. Можно отыскивать какие-то решения, которые будут продвигать ваше дело вперед. Но вы не должны продать ваше, предать и продать. И такой же вопрос, такое же пытание, да, Станислава Шушкевича. А коли пришлось идти на компромисс для того, чтобы были обеспечены державные интересы? Вы видите, что на компромисс треба идти, коли компроміс дозволяє полепшити ситуацію. Тому що радикальні зміни, які, на мою думку, радикально полепшили ситуацію, не завжди можливі. Тому що ми повинні працювати законно, ми мали парламент. І я доволі часто шукав згоду поміж групами парламентарів, але ніколи не здраджував принципом. І далеко на компроміс, коли здрада була б компромісом, так і йти нельга. Але повторюю, коли немагчимі радикальні зміни і коли магчимі крок до поліпшення, треба шукати компроміс і треба знайти такий підхід, коли б цей крок був найбільшим. Я много разов так поступав і вельми шкодую, що не завсёди мені розуміли представники наших опозиційних демократичних силов. Тепер ми часто аналізуємо цю ситуацію і фактично, я б вам сказав, затвердження білоруської атрибутики, білоруської символіки, це було компромісом з комуністичними структурами, які законно існували у нашій уладі. Ось. Але здрада это не компромисс, это здрада. Так вот, на здраду идти нельга. Я дякую нашими гостями сегодня Витаутас Ландсбергис, а так само Станислав Шушкевич. Дякую. У студии Ольга Городкевич. Вы слушаете «Ночную свободу». Гостем «Ночной свободы» дочка зниклого министра внутренних справ Беларуси Захаранки Алена. Ну а зараз мы послушаем композицию Лява Довольского и гурту НРМ «Легкие» для нашей сегодняшней гости. Сдымай седло, гаси светло, поплечи снег. Смех, це просто час, зміняє світ, зміняє нас. Ростуть доми, після дощу, будуємо ми свою мережу. Будуємо ми могутній мур, щоб там сховати свою душу. Нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» с нами на связи у Нямеччини Алена Захаранка. Витаю вас, Алена. Добрый вечер. Вы знаете, вот я хотела воспользоваться вот этим моментом царит молодежь, которая не боится, выходит на улицы, а также хочет увековечить как-то память моего отца. Знаете, я очень тронута. Вы знаете, если бы еще как-то раз меня кто-то спросил, хотели бы вы иметь другую судьбу или другого отца, я бы сказала нет. Вот мне выпала честь, такая честь, что я вот общалась с таким человеком и что он у меня в сердце. Алена, мы, коли домовлялися на интервью, вы казали про то, что он вам снится. Знаете, он мне снится, возможно, еще потому, что когда я иду в церковь, я не знаю, в какой угол мне даже поставить свечку, то ли мне за упокой, то ли мне за здравие это сделать. И мы находимся сейчас между небом и землей, мы не похоронили, у нас нет тела. И поэтому иногда я вижу папу во сне, держу его за руку и говорю: папа, я не хочу просыпаться, я не хочу просыпаться, скажи мне, где ты, я хочу узнать, наконец-то, покажи, открой нам глаза, мы не можем больше жить в этом неведении. Нам очень тяжело. Нам тяжело хотя бы потому, что мы находимся не у себя дома, ведь говорится и у себя на родине, и стены помогают. Мы находимся среди другого менталитета, среди абсолютно чужих людей, радующихся, смеющихся, которые не понимают, что у тебя на душе, и мы не можем даже никому это рассказать. Одному всегда очень тяжело переносить вот такие вот страдания. А вы сами особисто? Вот якую некую полегку у житті в этой ситуации, коли вы не ведаете про лёс таты, якую полегку вы знаходите? Естественно, я как мать могу сказать, что меня спасает мой ребенок маленький. Я с ним провожу очень много времени, который знает также ситуацию, знает, кем был его дед. Мне пока тяжело, конечно, смотреть видеокадры, но когда-нибудь придется мне показать это ребенку. Вот это меня немножечко, отстрагирует от моей проблемы. Ну и потом я звоню очень часто моей бабушке, папиной маме, и это как бы общение с одной из частичкой жизни моего отца. Мне тоже немножечко как бы становится легче. Я дякую. З нами на сувязи у Нямеччини была дочка зниклого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаранки. Алена. У ефіры «Начная свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Сёння нашым гостем пасол Ізраіля ў Беларусі Заеў Бен Ар'е. Па-перше, я вітаю слухачоў радіо «Свабоды», духовну еліту беларускага народа, які слухае радіо «Свабоду». І вельмі выбачаю, што не магу вольна размаўляць беларускай мовай. І тому з вашого дозволу перехожу на російську. Спадар посол, ви не супраць, каб Радіо Свабода задавала питання по-беларуску? З задавальненням. Видатно. 60 гадоў таму была створана як геапалітычная держава Ізраїль. Як ви оцінюєте цяперішній стан держави, не країни, не страны, а менавіта державы? Ну, прежде всего, 60 лет, конечно, для государства очень небольшой срок. И трудно представить себе, что, практически в моем поколении я где-то ровесник, даже немножко старше нашего государства, было создано государство. Но для жителей его скидки на 60 лет никто не делает. И если бы премьер-министр, министр, скажем, здравоохранения, или мэр какого-то города сказал, что наша система здравоохранения еще недостаточно оперилась, потому что нам всего 60 лет, это был бы политический конец его карьеры, его бы просто больше не выбрали. Мы существуем, мы достигли уровня и в социальном обеспечении, и в хай-теке, в науке, в экономике такого уровня, что он просто позволяет, слава богу, забыть, что нам всего 60 лет. Конечно, это было очень трудно, потому что практически, если, скажем, 60 помножить на 365 и получить сколько дней существует государство Израиль. Альбо помножить на 3000 и так далее. На 3000 можно, конечно, и правильно помножить, но в современном современный политический период – это 60 лет и столько дней, сколько получается, если умножить. И практически ни одного дня мы не существовали в спокойной обстановке. Каждый день мы вели борьбу за безопасность наших граждан, за свободу и за практически жизнь каждого из них. Потому что угроза палестинского террора, войны со стороны арабских государств существовали всегда. Это не, так сказать, не облегчило нам жизнь. И тем не менее мы достигли того, чего мы достигли. Мы, несомненно, состоявшееся государство со своей идеологией, со своей жизнью, со своей радостью, со своим футболом и, главное, скажем, баскетболом, который, по крайней мере... Ну, баскетболом, ладно, а с угрозой Палестины как быть? Ну, с угрозой Палестины трудно быть, потому что мы за это время попробовали все теоретически возможные подходы. Мы много лет теоретически, говорили... а не политически. Вы дипломат, хотя мы говорили, коли домовлялись на интервью с вами, что мы аккуратно будем к этой теме. Але вот все-таки вы завели меня. Я вас завел. Угу. И хочу сказать, что мы попробовали все возможные способы. Сначала мы говорили, что мы не будем вести переговоры, пока нам угрожает террор и под дулом, если можно так сказать, заряда взрывчатки палестинского террора. Мы отказывались вести переговоры. Потом мы сказали, хорошо, мы будем вести переговоры, даже если террор продолжается, пусть нас даже немножко убивают, но это последние жертвы ради мира. Жертвы были, мира не было. И сейчас третий возможный путь. Мы ведем переговоры о мирном урегулировании так, как будто нету террора, и боремся с террором так, как будто нету переговоров. Мы все-таки надеемся на то, что какой-то из этих путей приведет к желанной цели. Подар, посол, вы верите в то, что вера может перемогчи зло? Нет, не верю. Нет, не верю. Конечно, верить нужно, но нужно что-то делать, и много делать, чтобы перемогчи зло. А кроме того... Зло существует, зло вечно так же, как добро. Поэтому дай Бог, чтобы мы все-таки победили. Но существуют безысходные ситуации. Человеку трудно иногда примириться с тем, что это так. И мы все равно, мы верим, что мы победим, но мы будем существовать и дальше, жить и развиваться, даже так сказать, когда зло существует рядом с нами, и даже среди нас. Вы посол Израиля у Беларуси. Беларусь, это и так. Это не секрет, это так, это не секрет, что яна шмат чаго дала для, ну, скажем так, культуры там інших країн, так, у тым ліку для політики Израилю. Вы кого б з тих, хто був виходцем з Білорусі, назвали знаковими? Конечно, я должен был бы назначать политиков, и тем не менее я начну с Элиэзера бен Иуды, человека, который, как говорят, возродил язык иврит. Конечно, он это не сделал один, но внес огромный вклад, потому что языковая проблема, языковое будущее, я думаю, что это главное для народа. Если бы мы не заговорили на национальном языке, я думаю бы, что государство Израиль просто бы не существовало, оно бы не выстояло в этой тяжелой борьбе. И выходец из Беларуси Элиэзер бен Иуда внес невероятно много. Он был очень жесткий человек. Он заставлял своих маленьких бедных детей говорить только на иврите, когда вокруг на иврите не говорил никто. И заставил их, и его дети, и дети многих членов его поколения заговорили на иврите. И сейчас все дети в Израиле маленькие. Дети говорят на языке Библии, на языке Торы, на которой она была дана. И в этом большая его, конечно, заслуга. Это первое. И второе, с вашего позволения, я хочу упомянуть действующего президента Израиля Шимона Переса, который родился в Вишнево возле Воложина. И несколько раз был здесь и нашел свой родной колодец, откуда он брал воду маленьким ребенком. И помнит свое беларускае прошлое. Вось вы пераклалі на іўрыт Васіля Быкова. Чаму менавіта гэтага творцу ўзялі для перакладу? Ну, прежде всего, я перекладал белорусского творца. Я выяснил, так сказать, полностью был удивлен, что практически перевода с белорусского языка на иврит не существует. И вообще, я должен с прискорбием сказать, что белорусская литература очень мало и незаслуженно мало известна в мире. И поэтому, поскольку я, так сказать, посол больше мое хобби, а так я в душе литературный переводчик, ну, может, я немножко преувеличил, преувеличиваю, но тем не менее я очень люблю эту работу, это творчество. Поэтому я решил, что я могу внести какой-то хоть небольшой вклад, и решил, что надо переводить. А я все-таки думаю, если кого-то переводить из белорусских писателей, то нужно переводить, конечно, Василия Быкова, потому что начинать там с Дунина Марцинковского... Марцинкевича, спасибо большое. Все-таки это очень далеко, и это представляет скорее такой культурологический интерес, на мой взгляд. Коли да. Мы домовлялися на интервью, я спыталася, якое б апытанне можна было б правесці, каб вам было б цікава пракаментаваць. І вы сказалі, што гэта пра тое, чаму габрэі з'язджаюць з Беларусі. Мы правялі такое апытанне, правялі яго ў Магілёве. Давайце паслухаем і ваш каментар. Пожалуйста. Будьце на сувязі. Будь ласка. Угу. Поиск лучшей жизни, надо полагать. На тот период, когда они уезжали, у нас вообще разруха была в стране, вот эти перестроечные времена. В тот период они, конечно, почувствовали свободу. Каждый человек ищет там, где ему лучше. Наверное, поэтому. Сейчас изменились, и тоталитаризм советский ляснул. Стало вольнее, железная заслона упала. И, слава богу, антисемитизм, таки прихованный, завсёды тут иснавал. Ехали не самые горшие люди, а можно, наверное, лепше. У них нет своей исконной родины. Они, видимо, мы поехали сюда, где жить им будет лучше. Съезжали лучше, и можно сожалеть о них, о всех. Хорошие были специалисты. С ними приятно было работать. Каждый стремится на свою родину. Так и они здесь. Все-таки тогда существовал лимит 3%, я помню, при поступлении в вузы для них. Рыба ищет где глубже, так и они искали, где лучше. На родину. Ну, даже среди своих. Я придерживаюсь на такой точки зрения. Каждого тянет на свою родину. И они не считают же нашу Могилеву Беларусь родиной. А больше они считают Израиль. То другой причин, я думаю, нету. Никто их здесь не стесняет. Не только габры разъезжают. Мой друг украинского национальности уехал в Израиль. Тоже перспектив там больше. У нас в Могилеве осталось только, наверное, 2000 евреев. А когда-то самая большая часть Могилева были евреи. И не по собственной воле они поехали. И из нас никто этим не занимался. Выселением, выдавливанием их. Это общественное мнение, если можно выразиться так, в кавычках. Наверное, посчитали, что там будет лучше. Ну, вот, видать, это в кавычках общественное мнение, а гэта пытанне было на замову цяперашняга пасла Ізраіля ў Беларусі Заева Бен Ар'е і ваш каментар. Ну, вы провели удивительно интересный опрос. Вы слышите, какие противоречивые ответы вы получили. Одна из опрошенных говорит, что у евреев нет исконной родины. Другая говорит, что они никогда не чувствовали Могилёв своей родиной, потому что у них есть своя родина, государство Израиль. Это крайне интересно. Я хочу сказать, что я бы очень хотел, чтобы евреи уезжали, репатриировались в государство Израиль не от безысходности и не от тяжелых плохих условий и не в поисках лучших условий. Я хотел бы, чтобы евреи уезжали на свою историческую родину исключительно из национальных чувств, из национального самосознания, сохраняя добрые воспоминания о той стране, где они прожили большую часть своей жизни. И я очень хотел бы, чтобы в Беларуси, особенно, так сказать, национально сведомые белорусы понимали это, приветствовали это и радовались этому. Хотя, может быть, уезжают друзья, и это крайне трудно, но друзья уезжают на свою национальную родину, чтобы строить ее, так же, как белорусы остаются на своей родине и строят ее всеми возможными силами. Интерес этого интервью, что я, так сказать, отвечаю на ваши вопросы под сильным белорусским дождем в белорусской вёске, потому что в доме прием. Дякую. С нами на сувязи был посол Израиля у Беларуси. Щиро дякую. Я так само щиро дякую за ваш час и за вашу щирость. До побачи. На гэтым наша праграма заканчваецца. Сустрэнемся ў наступную нядзелю. Ruh, ruh, ruh, ahim, hurwachim, v'lef sameach, hurwachim, v'lef sameach, hurwachim. Сьогоднішній дайджест «Нашної свободи» був підрихтований Аленою Струве. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110.00, Чешская Республика. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних валях 612 кГц 490 метров.